Płyta do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Zapraszam Państwa do słuchania. Polecam. Eric Kulm. Mark Knopfler. Down the Road Wherever Tour. 10 lipca Tauron Arena Kraków. 11 lipca Ergo Arena Gdańsk Sopot. Bilety na livenation.pl. Koncert polecają Sztroer, co jest grane 24 oraz program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 kwietnia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny wypadek w Szczecinie, jedna osoba nie żyje, czworo dzieci w ciężkim stanie. Kolejne rozmowy rządu ze związkami zawodowymi nauczycieli nie przyniosły porozumienia. Ekolodzy zapowiadają blokadę lotniska Heathrow w Londynie. Jedna osoba zginęła, a 13 zostało rannych w czołowym zderzeniu samochodu osobowego z autobusem komunikacji miejskiej na ulicy Metalowej w Szczecinie. Wśród rannych są dzieci, mówi Tomasz Kubiak ze Straży Pożarnej. Wśród tych 13 osób mamy 6 dzieci. Czwórka z tych dzieci jest w stanie ciężkim, została przetransportowana do szpitala. Pozostałe są w stanie dobrym. Jedna osoba mimo reanimacji zmarła. Według relacji świadków to kierowca samochodu osobowego, który jechał z rodziną. Pan tutaj, który mieszka w Podjuchach, wracał ponoć z Lagunę z trójką lub dwójką wnucząt i zasłabł. I uderzył w autobus, tak. Jechało 5 karetek, 5 straży, ze 4 radiowozy. Z tego co wiem, to samochód wyjechał przed autobus na czołówkę. Na miejscu jest Straż Pożarna, policja i prokuratura. Rannych zawieziono do szpitali. Ulica Metalowa jest zablokowana. Kolejne rozmowy rządu ze związkami zawodowymi nauczycieli nie przyniosły porozumienia. Nową propozycję podwyżek przedstawiła wicepremier Beata Szydło. Znaczny wzrost wynagrodzeń miałby nastąpić od września przyszłego roku. Średnio dla nauczyciela dyplomowanego 250 zł za zwiększenie o 90 minut pracy w tygodniowo. I ten program podwyżek byłby rozłożony, zakładamy, w ciągu 2 bądź 3 lat. Związkowcy na to nie przystali. W ocenie ZNP i Forum Związków Zawodowych zwiększenie pensum oznacza zwolnienie nauczycieli, a szef Oświatowej Solidarności Ryszard Proksa dodał, że czas pracy nauczyciela i tak jest za długi. Ta nowa propozycja rządu też przez nas jest nie do zaakceptowania. Badania czasu pracy nauczycieli przy 18-godzinnym pensum pokazały, że nauczyciel pracuje 47 godzin, więc zmiana samego pensum na pewno nie zmieni sytuacji w sensie poprawy warunków pracy. Związkowcy zaproponowali, by do rozmów dołączył mediator oraz by rozłożyć 30-procentowe podwyżki na 3 części. To 11 dzień strajku nauczycieli. Rząd apeluje, by egzaminy maturalne odbyły się bez zakłóceń. To także 4 dzień protestu ekologów w Londynie. Policja zatrzymała od poniedziałku ponad 400 osób. Nakazała demonstrantom ograniczenie się do okolic Hyde Parku, ale barykady na Oxford Circus czy moście Waterloo wciąż stoją. Na jutro protestujący zapowiadają blokadę lotniska Heathrow. Entuzjazm demonstrujących nie gaśnie, miasteczko namiotowe przy Hyde Parku się powiększa. Mam śpiwór i 2 koce, mam nadzieję, że to wystarczy. Wierzymy, że trzeba chronić środowisko i żyć w zgodzie ze wszystkim, co stworzył Bóg. Nie powinniśmy traktować planety jako źródła zysku. W wielu miejscach centrum samochody grzęzną w korkach. Burmistrz Londynu Sadiq Khan podkreśla, że podstawą demokracji jest prawo do protestu, ale pyta, czy rzeczywiście powodowanie utrudnień dla komunikacji miejskiej to działanie proekologiczne? Lokalni sklepikarze skarżą się, że blokada powoduje straty finansowe. Jutro na Wyspach szczyt świątecznych podróży. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Zamiast jazdy w prawdziwym ruchu, tylko trening na placu. Trójka ustaliła, że kierowcy pojazdów uprzywilejowanych są gorzej szkoleni niż na przykład w Wielkiej Brytanii. Tam kursanci ćwiczą także w mieście. Tymczasem do wypadków także z udziałem karetek dochodzi często, mówi Tomasz Kulik, instruktor jazdy. Tak nie można. Trzeba najpierw wsadzić taką osobę do pojazdu uprzywilejowanego, jeździć z nią po mieście pod okiem doświadczonego instruktora, który ma pedały instruktorskie. Pojazd byłby zgłoszony policji jako szkolący i realna jazda. Oczywiście, że można to rozważyć. Podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Tylko 1, 2, 3, 4. Ile miałoby tych wyjazdów być? My wolimy częściej spotykać się z policjantami. Chcemy mówić im, pamiętajcie, to jest niebezpieczne i wy musicie uważać. Tu podstawowa sprawa jest sprawa prawa. Mariusz Stuszewski, instruktor kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Ponieważ działamy w oparciu o program zawarty w rozporządzeniu, to nie możemy nic zmienić. Rozporządzenie obowiązuje od 6 lat. Szymon Chuptyś, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury. Aktualnie nie ma podstaw do wprowadzania w nim zmian. Ewentualne zmiany powinny być poprzedzone gruntowną analizą. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Przepisy pozwalają też na szkolenie kierowców karetek na zwykłych samochodach osobowych zamiast na dostawczych. W ostatnim czasie zdarzyły się 2 tragiczne wypadki w Puszczykowie w Wielkopolsce i w Pruszkowie pod Warszawą. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport. Adam Malecki. Od 5 minut piłkarze grają w Lidze Europy. To ćwierćfinałowe mecze rewanżowe. Gorąca atmosfera w Neapolu. Napoli z Arkadiuszem Milikiem i Piotrem Zielińskim w składzie muszą odrabiać straty z meczu z Arsenalem. Kanonierzy przed tygodniem wygrali 2-0. 4-2 wygrała Benfica, który broni zaliczki we Frankfurcie z Eintrachtem. Całkiem komfortowa wydaje się sytuacja Chelsea, która w Londynie podejmuje Slavię, a w Pradze The Blues wygrali 1-0. Valencia, która wygrała na wyjeździe 3-1 z Villarrealem, dziś o awans walczy na własnym boisku. Na naszych krajowych boiskach grali w pierwszej lidze. Oba rozegrane spotkania zakończyły się remisem. Podbeskidzie Bielsko-Biała zremisowało 3-3 z Wigrami Suwałki, a w meczu Bytowi-Bytów z liderem Rakowem Częstochowa było 2-2. To wynik, który nie daje jeszcze awansu drużynie z Częstochowy. Trzeba jeszcze poczekać. Awans w kieszeni do wielkiego finału Mistrzostw Polski to po 9 latach przerwy mają koszykarki Enea Gorzów Wielkopolski. W czwartym meczu półfinałowym nie dały szans Lędzie Wrocław, wygrywając 82-56. W finale gorzowianki zmierzą się z CCC Polkowice. Z Podkosza skok na korty tenisowe, dokładnie na te ziemne w Monte Carlo. Tam do ćwierćfinału debla awansował Łukasz Kubot. Polak w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo pokonali Austriaków Jurgena Malcera i Dominika Thiema 6-3 i 6-4. O półfinał zagrają z Chorwatami Nikolą Mektyczem i Franco Skugorem. W turnieju głównym singlowym do ćwierćfinału awansowali faworyci Serb Novak Djokovic i Hiszpan Rafael Nadal. W nocy miejscami przygruntowe przymrozki do minus 3 stopni, najcieplej na ziemi lubuskiej do 7. Wiatr w górach dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Jutro sporo słońca, a na termometrach od 15 stopni na wschodzie do 22 na zachodzie. Chłodniej na Podkarpaciu, Podhalu i Wybrzeżu od 10 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam państwa, Piotr Semka. Jutro przypada 76. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Z tej okazji zaprosiłem do klubu Trójki dyrektora powstającego Muzeum Getta Warszawskiego w Warszawie, pana Alberta Stankowskiego. Witam pana. Proszę państwa. Ale zanim opowiemy o tym bardzo ambitnym dziele Muzeum Getta w Warszawie, posłuchajmy modlitwy Szma Israel w wykonaniu kantora Gershona Sirota. Mother, Szma Izrael w wykonaniu kantora Gershona Sirota. Ja przypomnę, że moim gościem jest Albert Frankowski, dyrektor powstającego w Warszawie Muzeum Getta Warszawskiego. Jeszcze raz witam. Witam Państwa. Panie dyrektorze, jak będą w tym roku wyglądać obchody rocznicy powstania w getcie? W tym roku to jest 76. rocznica wybuchu powstania. Obchody odbędą się 19 kwietnia w piątek o godzinie 12, jak co roku pod pomnikiem bohaterów getta warszawskiego. Tam się spotkamy, nie będzie żadnych jakichś większych przemówień. Pogrążymy się w spokoju, w zadumie nad tym zrywem, nad zrywem polskich Żydów, którzy po raz pierwszy, był pierwszy zbrojny opór miejski przeciwko niemieckiemu okupantowi. To było bardzo ważne powstanie, dlatego że ono było symboliczne. To był zryw oporu przeciwko bezsilności i mordowaniu polskich Żydów, Żydów w Europie i w innych gettach, bo przecież getto warszawskie było jednym z wielu kilkuset gett, które były w Polsce i w Europie Wschodniej. Czy w którymś z innych gett na terenie w środkowej Europie Wschodniej miał miejsce podobny czyn zbrojny? Oczywiście w Białymstoku, ale także na terenie Białorusi dzisiejszej, w Łachwie. Te zrywy były zapomniane przez badaczy, natomiast obecnie profesor Grzegorz Berendt, który prowadzi bardzo szczegółowe badania na wschodzie w tym zakresie, przypomina te zrywy, które nie zostały, że tak powiem, szerzej upamiętnione, udokumentowane. Problem jest też oczywiście ze świadkami, którzy w większości sytuacji zginęli śmiercią tragiczną. A jak wygląda odbicie tego typu zrywów w dokumentacji hitlerowców? Czy oni opisywali takie zajścia, czy też starali się je bagatelizować, raczej stłumić, ale potem opisać dosyć pobieżnie albo zepchnąć na margines w raportach wysyłanych do władz SS i policji? Najbardziej takim znanym raportem jest raport Eugena Stropa dotyczący likwidacji getta warszawskiego. Ten raport jest bardzo szczegółowy. On był podstawą do oskarżenia przekazane przez stronę amerykańską polskim władzom w 1948 roku podczas procesu Eugena Stropa. I ten raport jest bardzo znany z uwagi na to, że zawiera dokumentację fotograficzną. bardzo szczegółowo. Większość tych ikonicznych zdjęć dotyczących tłumienia powstania pochodzi właśnie z tego podarunku dla Adolfa Hitlera, tak? Bo taki charakter miał ten raport. Niestety tak, to ikoniczne zdjęcie chłopca w przydużej czapce, tak, które znamy i które stało się takim symbolem cierpienia ludności cywilnej, jest właśnie w tym raporcie. Tych raportów są trzy. Jeden znajduje się w Stanach Zjednoczonych, jeden w Polsce i jeden podobno w Koblencji w Bundesarchiv. One się minimalnie od siebie różnią. Natomiast ten, który znajduje się w Polsce, właśnie w Instytucie Pamięci Narodowej, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, to jest ten raport główny, który jest podpisany przez Sztropa. I on był także podstawą do przygotowania, także jednym z dokumentów przygotowania aktu oskarżenia. To jest także raport, który pokazuje nam bezwzględność niemieckich oprawców, którzy także język, w jakim jest ten raport przygotowany, opisana ta zbrodnia. Ale z drugiej strony on jest także raportem, który podkreśla bezgraniczny wręcz heroizm, możemy z niego wyczytać, Żydów, kobiet, mężczyzn, ludności, która to walczyła i broniła. Że jakieś wrażenie ten heroizm musiał zrobić także na oprawcach, inaczej by o tym nie wspominali. Tak. Każdy dzień jest w tym raporcie, bo to są takie sprawozdania, opisane szczegółowo i w zasadzie Niemcy mieli ogromny problem, jeżeli chodzi, im się wydawało, że nastąpi bardzo szybko po 19 kwietnia likwidacja, bo to miał być prezent dla Adolfa Hitlera, którego był na urodziny, na jego urodziny. Kwietnia, tak. Tak. I tu spotkali się z niesamowitym oporem. Ile czasu trwały walki? W zasadzie walki trwały do 15 maja 1943 roku. Natomiast walczono w zasadzie o każdy dom. Żydzi byli bardzo dobrze się przygotowali do tej akcji. Mieli wybudowane kryjówki, bunkry, które były bardzo dobrze przygotowane i często były te bunkry zamurowywane z zewnątrz, więc Niemcy używali specjalnej także aparatury podsłuchowej. Także torturowali złapanych ludzi, żeby oni wydawali tych, którzy gdzie się te krajówki znajdują. Ale to było często bezskuteczne i w związku z tym została podjęta decyzja o wysadzeniu domu po domu. W wypalaniu ich ogniem używano gazów, używano miotaczy, dlatego zasypywano kanały. Ten getta przypominał pustynię na słynnych zdjęciach. Tak. Miasto zostało, część Warszawy została zrównana z ziemią. I jeżeli dosłownym widzimy tego znaczenia. Tak, to jest jedno wielkie morze ruin. Panie dyrektorze, jak wygląda dzieło powstawania Muzeum Getta Warszawskiego? Rozumiem, że jeszcze jesteście w fazie przygotowywania się dopiero. Gdzie będzie siedziba muzeum i kiedy możemy spodziewać się jego otwarcia? Minął dokładnie rok od momentu powołania naszej instytucji, Muzeum Getta Warszawskiego. To jest instytucja powołana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I siedziba muzeum będzie w budynku szpitala Fundacji Bersonów i Baumanów. Jest to dawny szpital zakaźny na ulicy Siennej 60, Śliskiej 51. Ci, którzy nie znają Warszawy, to jest budynek stosunkowo niedaleko od dworca centralnego i można powiedzieć, no cudem ocalały, bo tam z budynków przedwojennych jest już, można liczyć na palcach, prawda? Tak. W Warszawie i to przed chwilą, o czym mówiliśmy, centrum na terenie Muranowa, ale także na terenie Woli, tych budynków praktycznie nie zostało wiele, są to nieliczne ostańce. Natomiast ten budynek ocalał z uwagi na to, fakt, że to był szpital, który był używany od 1878 roku na cele medyczne i w 1944 roku był także używany przez grupowanie Chrobry II, przez powstańców warszawskich, jako szpital polowy. W 1941 roku został ten szpital wyłączony z uwagi na to, że znajdował się na terenie małego getta, ale tak naprawdę do 2016 roku był to funkcjonujący szpital, szpital zakaźny, który następnie przez kilka lat stał pusty i w związku właśnie z inicjatywą dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego Pawła Śpiewaka, żeby w tym miejscu, z uwagi na jego historyczne walory i miejsce, żeby właśnie tam powołać Muzeum Getta. Notabene budynek, który łączy tradycje jednego i drugiego powstania warszawskiego. Tak, to jest budynek, który, że tak powiem, od swojego zarania ma tradycję łączenia w ogóle Warszawy i warszawiaków. I dlatego, że został, tak jak wspomniałem, powołany przez fundatorów Bersonów, rodzinę żydowską Bersonów i Baumanów pod koniec XIX wieku. I w statucie było zapisane, że to ma być szpital, w którym mają być leczone dzieci żydowskie i chrześcijańskie. Czyli mali warszawiacy. Zresztą w 1952 taką nazwę ten szpital miał. Szpital Dzieci Warszawy. I w latach 40. tam pracowała dr Braudy-Hellerowa, tam pracował Marek Edelman, a wcześniej w okresie międzywojnia tam pracował Janusz Korczak. Więc to jest niesamowite miejsce. My nazywamy ten szpital, to miejsce, że to jest świadek historii. Dlatego dla nas to, że możemy budować to i tworzyć to muzeum w takim miejscu, w miejscu, w którym po pierwsze znajdowało się na terenie getta, które było świadkiem tych wydarzeń, które tragicznie odcisnęły się w pamięci historii tak naprawdę świata, jest dla nas bardzo, bardzo ważne i to jest miejsce szczególne. A kiedy wprowadzicie się do budynku? Plany są, że chcielibyśmy otworzyć muzeum 80. rocznicę wybuchu powstania w 2023 roku, więc czasu mamy bardzo mało, w zasadzie 4 lata. Pracujemy bardzo intensywnie, dlatego że musimy połączyć tutaj dwie kwestie. Jedna kwestia to jest koncepcji wystawy stałej, stworzenia wystawy stałej, którą przewodzi wybitny historyk, profesor Daniel Blatman, zajmujący się właśnie tematyką Holokaustu. I kwestia renowacji, remontu, dostosowania tego budynku, który jest wpisany oczywiście na listę zabytków. Więc jest to proces bardzo skomplikowany, równoległy, no ale mamy nadzieję, że wszystko będzie odbywało się zgodnie z planem. A jaka była pana droga do podjęcia się tak przejmującego tematu, bo opowiedzieć za pomocą muzeum o koszmarze getta, w którym splatały się najprzeróżniejsze wątki, chęci przetrwania, ludzkiej podłości, ludzkiej chciwości, ludzkiego bohaterstwa, ludzkiej zdolności do jakiegoś współczucia. To jest, że tak powiem, ocean rozmaitych, przeciwstawnych bardzo często odczuć. Jak los zetknął pana z tą funkcją? Wynika to z pewnej bardzo zdecydowanej i bardzo świadomie wybranej drogi pamięci na temat historii narodu żydowskiego w Polsce i budowania relacji między Polakami a Żydami. Moje pierwsze działania były związane, jestem historykiem z wykształcenia, pisałem prace także związane z życiem Żydów po wojnie, szczególnie z emigracją, czyli tych ocaleńców z Holokaustu. Miałem okazję w związku z tą pracą na wiele spotkań z takimi osobami, które jeszcze żyły, bo to były lata 90. Byłem w Stanach Zjednoczonych, byłem stypendystą Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, byłem stypendystą w Yad Vashem, więc miałem okazję spotkań z tymi ludźmi. I to zrobiło na mnie ogromne wrażenie ich wola przetrwania, ale także taki optymizm i to, że oni mi przekazali, że trzeba o tym pamiętać, że to jest wspólne i także ich miłość do Polski. I oni byli bardzo dumni z tego, że mówią pięknie, a naprawdę mówili pięknie po polsku, że mieli bardzo wielu przyjaciół także w Polsce. I często przyjeżdżali później, pomimo już często trudności fizycznych, tak, z uwagi na wiek do Polski i bardzo działali w kierunku zbliżenia następnych pokoleń młodzieży polskiej, młodzieży izraelskiej. Dlatego też dla mnie to było zawsze bardzo, bardzo ważne. Następnie pracowałem w Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, więc było to takie naturalne zajęcie się tą historią materialną. I od 2007 roku współtworzyłem Muzeum Historii Żydów Polskich, więc byłem także w władzach Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. Stworzyłem projekt, który się nazywa Wirtualny Sztetl. Jest to projekt, który właśnie upamiętnia w internecie, w przestrzeni takiej społecznej miasta i miasteczka, w których także mieszkali właśnie żydowscy sąsiedzi. I odzew, z jakim się spotykałem ze strony ludzi, którzy mieszkają, mówiący, to jest nasza wspólna historia. I przekonało mnie do tego, że to jest bardzo dobra droga, że kiedy jest wiedza, kiedy jest edukacja, możemy wpływać na zmiany. I tak naprawdę to ta propozycja przyszła do mnie ze strony Ministerstwa Kultury, zaproponowano mi objęcie tej funkcji. Powiem szczerze, że długo zastanawiałem się, czy jestem odpowiednią osobą, czy dam radę poprowadzić ten projekt, ale pomyślałem sobie, że to jest także wielka odpowiedzialność i muszę wziąć to na swoje ramiona. Ile pan ma lat? Dzisiaj 47. Natomiast nie byłby ten projekt możliwy do zrealizowania bez grona osób, których spotkałem po mojej kilkuletniej działalności, do których się mogłem zwrócić o pomoc i współpracę. Pracuję ze wspaniałym zespołem moich pracowników i współpracowników, którzy pracują w Muzeum Getta Warszawskiego. No i doświadczenie i podpora ze strony profesora Daniela Blatmana jest dla mnie niezwykle pomocna. Wielkim wsparciem jest dla mnie także moja zastępczyni, pani dr Hanna Węgrzynek, która w środowisku jest bardzo dobrze znana. Co wiemy o getcie i czego nie wiemy? I które aspekty w pana ekspozycji będą na pierwszym planie, które na drugim? No, chyba przede wszystkim nasuwają się dwa jak gdyby logiki. Pierwsza to logika chronologicznych wydarzeń, które były związane z gettem warszawskim. Kolejne pytanie, w jakim stopniu ma z kolei być wystawa podzielona na tematy, no bo tu aż się nasuwają, prawda? Ubóstwo, bogactwo, zdrada, policja żydowska, ocena działalności Judenratu, ocena pomocy ze strony polskich organizacji podziemnych. Ruch pomiędzy gettem a częścią, która była, zamieszkała przez Polaków. Polityka Niemców wobec społeczności żydowskiej. Tematów może. Jak z tego wybrnąć? To, co mnie osobiście zaskoczyło, kiedy zacząłem się nad tym zastanawiać i w pewnym momencie sobie uświadomiłem, że wraz z upływem czasu i z okresem, kiedy coraz mniej mamy osób, świadków historii, tak, ludzi, którzy przeżyli te tragiczne momenty historii, wydarzenia, to, że ludzie, którzy przyjeżdżają do Warszawy, mówią mi tak, ale gdzie było to getto? Warszawa się zmienia. Warszawa się zmienia i też nie każdy widzi gdzie... takie metalowe na ziemi są coś w rodzaju szyny, które pokazują kędy biegły granice getta. To trochę tak jak w Berlinie, którędy szedł mur, prawda? Już nikt nie jest w stanie tego wyobrazić po prostu. Tak. I to szczególnie dla młodego pokolenia jest bardzo ważne, bo oni muszą to zobaczyć. Oni muszą to widzieć, to miejsce, w którym to się wydarzyło. Tak? Dla turystów z zagranicy to jest natomiast inna historia. To jest taka, że oni myślą, że tu getto było przed wojną. Tak? Tak jak w Wenecji na przykład, czy w Paryżu. Tak? Natomiast kiedy my mówimy, że ludność polska i ludność żydowska, że to byli warszawiacy, że oni mieszkali razem, tak? Oczywiście były ulice, na której było, powiedzmy, większy procent ludności żydowskiej, ale generalnie ta ludność mieszkała wspólnie i to była koegzystencja i były dobre i złe momenty, ale to była koegzystencja, jak między sąsiadami. Natomiast ta kwestia nie jest często i często jest teraz zapominanie o tym, także trzeba przypomnieć. I także, jak widać, trzeba przypomnieć, kto był tutaj oprawcą, tak? O Niemcach. Kto wybudował ten mur. W 1940 roku ten mur nagle staje i on dzieli, on wydziela środek serca Warszawy, tak? Jeżeli zobaczymy na zdjęcia, także na mapę komunikacyjną, co się wydarzyło, jak to podzieliło, jak część także ludności żydowskiej, która była całkowicie zasymilowana, a także przecież ustawy norymberskie czyli dotyczyły to była ludności. Ta ludność mieszkająca w tak zwanym małym getcie. Ludność w dużym stopniu zasymilowana, tak? Ale także i poza, prawda? Przecież do getta przesiedlono kilkaset tysięcy Żydów, ale także musimy o tym pamiętać, że ponad 120 tysięcy Polaków, chrześcijan, tak, zostało wysiedlonych z terenu utworzonego getta. Więc to były bardzo dramatyczne. Natomiast to, co chcielibyśmy szczególnie zwrócić uwagę na wystawie, to jest, co się działo do 1943, jak ludzie żyli, jak oni sobie radzili. Pewne tematy z różnych powodów były też pomijane. Kwestia życia religijnego. To była kwestia, która nie była po wojnie, w ogóle życie religijne nie było i zarówno od strony chrześcijańskiej, jak i judaistycznej, one nie było podkreślane, było zapominane i o tym także chcemy powiedzieć, o Żydowskim Związku Wojskowym. To jest także historia, która także nie mogła być opowiadana, dlatego że kontakt tych oficerów narodowości żydowskiej z polskim podziemiem, z rządem londyńskim, to była kara śmierci za coś takiego po wojnie. Więc wiele takich aspektów jest zapomnianych. Ale także, tak jak pan redaktor powiedział, tematy trudne, tak? Relacji polsko-żydowskiej, kwestia szmoglu, kwestia policji żydowskiej, kwestia Judenratu. No kwestia, mamy najbardziej drażliwa tej czarnej legendy, oaz bogactwa towarzyszący im jednocześnie miejsce potwornej, krzyżącej biedy i nędzy ludzkiej. Tak, to jest kwestia, to co powiedziałem wcześniej, życia, tak? Jak ludzie chcieli ten okres stłoczeni w małym miejscu, tak, w ogromnym, żyjący z wizją śmierci, ale jednocześnie chęcią przetrwania, jak taka grupa socjologicznie radzi sobie z tym piętnem? I dla nas jest także bardzo ważny aspekt, żeby pokazać getto warszawskie w sposób pewien, jednak mimo wszystko, jako pewne przesłanie do następnych pokoleń dotyczącej niewyobrażalnej zbrodni i pewnego uniwersalizmu takiej zbrodni. Żeby młodzi... I też socjotechniki, tak, sprawców, prawda? Bo przecież ta zbrodnia nie zaczęła się od razu, tak? Najpierw zaczyna się od wprowadzania poszczególnych przepisów, tak, niemieckich rozporządzeń, które ograniczają, tak? One ograniczają, nie możesz siadać na ławce, nie możesz korzystać z parku, nie możesz wykonywać określonych zawodów, nie możesz leczyć nieżydów i tak dalej, nie możesz posiadać konta, tak? Do stłoczenia ludzi pod pozorem właśnie różnego rodzaju chorób, czyli już zdystansowanie, Żydzi to tyfus, tak? Żydzi to epidemie. I to jest, oczywiście w tym momencie już działa bardzo silnie, rozbudowany aparat propagandy goebbelsowskiej, tak? Który jest tłoczony przez gadzinówki, przez afisze, przez kino, przez radio i tak dalej, i tak dalej. I to zatruwa społeczeństwo. I kolejna sprawa, no to już jest wyizolowanie, zagłodzenie ludzi. Bo to są racje na poziomie 200-300 kalorii dziennie. Ludzie w zasadzie w getcie głównym zadaniem i tym, nad czym się zastanawiają codziennie, to jest jak zdobyć jedzenie. Po prostu jak przeżyć dzień. I odwrócenie ról społecznych, mały szmugel. Ci mali chłopcy, dziewczynki, którzy przeciskają się przez kanały, przez szczeliny, przez fragment muru. Oni są żywicielami rodzin. Ojciec często nic nie może zrobić. Ludzie popadają jednokrotnie w apatię, tak? A ci mali żywiciele, oni dostarczają tą żywność. Więc to jest także bardzo także ważny aspekt, o którym musimy pamiętać, ale także aspekt o pomocy ze strony części społeczeństwa polskiego. Mój przyjaciel, pan Sławomir Pocztarski, który jest prezesem Fundacji Państwa Podziemnego, opowiadał mi, jak kiedy przejeżdżał tramwajem przez getto i w umówionym miejscu wyrzucał worki czy z kapustą, czy z ziemniakami. Bez tego, bez tej pomocy, getto nie miałoby szansy tak długo istnieć. Pojawia się podstawowe pytanie. Istnieją już dwie placówki, Żydowski Instytut Historyczny i Muzeum POLIN. Skąd dotrzyma pan eksponaty? No, nikt chyba nie lubi się dzielić specjalnie tym, co już zebrał. Ja mam zupełnie inne przekonanie i inne podejście często do tej kwestii. Ja uważam, że po pierwsze obiektów, artefaktów i jest w różnych instytucjach i muzeach dość duża ilość. Na przykład w Yad Vashem teraz buduje się magazyn na 6000 metrów kwadratowych właśnie artefaktów, które są przekazywane przez rodziny tych, którzy przeżyli. I ja uważam, że miejsce obiektów nie jest w magazynach. Miejsce to jest, żeby społeczeństwo, ludzie mogli tą historię zobaczyć. I ludzie chcą obcować z oryginalnymi obiektami. One mają w sobie ogromny ładunek emocjonalny. I taka także była myśl dyrektora Pawła Śpiewaka, kiedy myślał o stworzeniu Muzeum Getta Warszawskiego, żeby te ogromne zbiory Żydowskiego Instytutu Historycznego, których nie może pokazać z uwagi na bardzo ograniczoną powierzchnię ekspozycyjną, jaka istnieje w Żydowskim Instytucie Historycznym, żeby można było je udostępniać i pokazywać. Mamy także w innych muzeach, Muzeum Narodowym, Muzeum Niepodległości, w wielu muzeach w Polsce i na świecie obiekty, które nie są nigdzie pokazywane. One znajdują się w magazynach. Kolejna kwestia to są obiekty, które mogą być przekazane od osób prywatnych. Część z tych obiektów nigdy jeszcze nie została udostępniona z uwagi na bardzo sentymentalne podejście. Ludziom ciężko się z niektórymi rzeczami rozstać. W związku z tym liczymy na to i prowadzimy rozmowy w tym z różnymi osobami na ten temat, żeby takie obiekty się znalazły, żeby stanowiły oś narracji o poszczególnych tematach, blokach tematycznych, które będziemy chcieli pokazać na wystawie stałej. Ale korzystając także z tej rocznicy, chciałbym bardzo serdecznie zaapelować do naszych słuchaczy, że jeżeli mają obiekty związane z gettem warszawskim, albo także z innymi gettami, bo chciałbym przypomnieć, że działalność statutowa naszego muzeum to jest także upamiętnienie ponad 600 gett, które znajdowały się na terenie Polski w granicach do 1939 roku. Na stronie muzeum, powiem tutaj adres strony, to jest www.1943.pl, jest kontakt do nas. Więc wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane przekazaniem, a może sprzedażą pewnych obiektów, bardzo prosimy o kontakt. Zadałem panu wcześniej pytanie, czego jeszcze ciągle nie wiemy o getcie, czego sam pan chciałby się dowiedzieć na temat tamtych wydarzeń? Chciałbym się dowiedzieć, jak ludzie sobie radzili społecznie w tym stłoczeniu, o którym pan redaktor raczył przypomnieć, tak? W tej ogromnej macie, jak oni mogli żyć. Tu się zawsze dochodzi do tego dramatu, to znaczy w jakim stopniu opisywać sytuacje patologiczne, pojawia się zawsze pytanie, w jakim stopniu wchodzenie w te tematy patologiczne, tego co zazwyczaj wiąże się z powiedzeniem człowiek człowiekowi wilkiem, w jakim stopniu uwłacza to godności ofiar przy świadomości, że ten stan wykreowywany był przez grupę bardzo bezwzględnych architektów wzajemnego osaczania się Żydów przez Żydów. Niemcy zaplanowali tą zbrodnię, podkreślam słowo, zaplanowali z ogromną precyzją, używając do tego wszelkich nowoczesnych socjotechnicznych metod. Proces Eichmanna, to takiego biurokraty za biurka, bardzo dobrze to pokazał. Jak ta zbrodnia została od początku do końca zaplanowana. I jak mało my tak naprawdę o sobie wiemy i dopiero w sytuacjach ekstremalnych możemy dowiedzieć się i zobaczyć zarówno o złych, jak i dobrych stronach człowieczeństwa. Dlatego, że w różnych tych sytuacjach ludzie zachowywali się różnie. Niektórzy zachowali się wyjątkowym bohaterstwem, altruizmem wobec drugiego człowieka, tak? I mamy takich przykładów i chcemy pokazywać te przykłady, ale także wyjątkowym okrucieństwem. I to okrucieństwo niestety było zadawane nie tylko przez Niemieckiego, ale także wewnątrz rodzin dochodziło do różnych sytuacji. Dla mnie takim najbardziej wstrząsającym świadectwem tej historii to jest, co prawda nie z getta warszawskiego, ale otwockiego, historia Celera Perechodnika, policjanta, który opowiada, opisuje, on nie przeżył, tak, ale opisuje z taką bardzo głęboką szczerością to, co się działo i jak on się jako człowiek zachował w tym czasie. Więc myślę, że to może być wielka lekcja takiego głębokiego humanizmu. Ale i wyzwanie wyczucia. Wyczucia i jak to pokazać. Jak pokazać pewne kwestie, jak pokazać także relacje polsko-żydowskie, ale także pokazać to miasto i zniszczenie tego miasta, Warszawy, bo przecież to jest serce Warszawy, które i warszawiaków, którzy zostali wyrwani. Więc myślę, że mamy tutaj naprawdę bardzo wraz z zespołem wystawy stałej bardzo trudne zadanie. Kolejne wyzwanie, które bardzo często pojawia się w opowiadaniu o getcie warszawskim. Ile miejsca poświęcić tym Żydom, którzy przeszli na chrześcijaństwo i którym Niemcy przypomnieli jak gdyby pochodzenie, mimo że oni już zmienili z kolei dla osób, którzy byli prawowiernymi wyznawcami judaizmu. No, bardzo często to są tacy mniej wartościowi, niekiedy w drastycznych sytuacjach pada takie określenie, uczestnicy tego losu. Znaczy, los przechrzczonych Żydów był podwójnie tragiczny, dlatego że są takie opisy, gdzie oni uczestniczą w mszy w Kościele Wszystkich Świętych. I to kiedy wchodzą, kościół, który znajdował się na terenie getta, przy Placu Krzybowskim, tak? I kiedy wchodzili do kościoła, zdejmowali opaskę, a kiedy wychodzili, ponownie ją zakładali. I to jest także część historii, o której musimy pamiętać i o tym należy przypomnieć, dlatego że ustawy norymberskie, one dotyczyły wszystkich Żydów bez względu na wyznanie, tak? Bo oni przecież zmienili to wyznanie często wiele, wiele, wiele lat przed wojną. Natomiast też jest kwestia dzieci, które zostały uratowane po stronie tak zwanej, ja to nazywam, tak zwanej stronie aryjskiej i które do dzisiaj nie wiedzą tak naprawdę o swoim pochodzeniu. Ilość tych dzieci tak naprawdę nie znamy dokładnie liczby. Po część tych dzieci po wojnie zgłosili się rodzice lub krewni, tak? Znamy sprawę pani Ireny Sendlerowej, w jaki sposób te dzieci były identyfikowane. Ale była także duża grupa dzieci, do których się nikt nie zgłosił. I ostatnio miałem taką rozmowę z siostrami, które właśnie pokazywały mi fałszywe metryki i opowiadały mi o takich przypadkach i znają takie osoby. Więc często jest to bardzo także duży dylemat moralny dla tej siostry mówić o tym dzisiaj tym osobom, które mają ułożone życie, o ich prawdziwym pochodzeniu. Dlaczego na terenie getta umieszczono więzienie Pawiak? Przecież więzienie dla, no głównie Polaków. Tak, dla ludności polskiej. Profesor Daniel Blatman chce to pokazać, tak, bo to nie jest tak, że szerzej znane grupom izraelskim, które odwiedzają, że ta zbrodnia, która była popełniana na Żydach, ona także była dokonywana na Polakach wewnątrz getta. Na terenie getta, więzienie, przez które poszło setki tysięcy Polaków. I to jest także kwestia, jak Niemcy traktowali to miejsce. To widać na tych zdjęciach, które zachowały się, a najczęściej są to zdjęcia wykonane przez niemieckich oprawców. Oni traktują to wręcz jako takie zoo, tak? Oni przedstawiają ludność, upokarzają, obcinają brody. Więc dla Niemców, którzy wykonywali zdjęcia na terenie, był to taki podwójny, taki sadyzm znęcania się, ale taki etyczny, moralnie absolutnie, który na tych zdjęciach właśnie widzimy to, w jaki sposób Niemcy tą zbrodnię dokonali także w takiej sferze moralnej wobec ludzi, nie tylko oczywiście fizycznej. Więc Pawiak jest bardzo ważnym miejscem i kiedy ostatnio miałem okazję oprowadzać na zaproszenie jednego z przewodników izraelskich i pokazywać mu nasz szpital, to także poszliśmy z grupą ponad 200 młodych Izraelczyków do więzienia i do muzeum na Pawiaku i powiedziałem, musicie także o tej historii pamiętać i wiedzieć. Oni byli wstrząśnięci tym i wydaje mi się, że za mało w obie strony, zarówno ze strony polskiej, jak i ze strony izraelskiej, my znamy tą historię, a jest to historia wspólna. To jest historia jednego miasta i to byli obywatele polscy. No, opinię publiczną w ostatnim czasie bulwersuje spór o te zdanie, które padło z paru ust już żydowskich, że Polacy w czasie wojny zabili więcej Żydów niż Niemców. Jak pan podchodzi do tych kontrowersji? Po pierwsze, to jest zdanie bardzo przerażające i straszne. I dla mnie niewyobrażalne. I to, że dochodziło do takiej sytuacji, to wiemy, że były, ale do mordów zdarzały. Na uciekinierach z getta, na terenach wiejskich. Tak. Natomiast nie jesteśmy w stanie bez pogłębionych badań, tak, dzisiaj wykazać tych danych. I myślę, że nigdy. Dlatego, że jeżeli dochodziło do takich, to one bardzo rzadko były w jakiś sposób dokumentowane. Natomiast ja uważam, że bez solidnych badań nie powinno się w sposób taki gołosłowny używać jakikolwiek liczb. Jednak one muszą mieć podstawę naukową opartą na danych. Czy zastanawiał się pan nad jakimś mottem, hasłem, nazwą, symbolem dla pana u muzeum? Myśleliśmy nad tym, ale chcemy zrobić bardzo dużą akcję, w której chciałbym, żeby wzięła udział większa liczba osób, także nad logiem dotyczącym Muzeum Getta Warszawskiego. Żeby to nie był pomysł jednej osoby, ale grupy ludzi, dlatego że to muzeum jest nasze wspólne. Jutro 76. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Dziękuję bardzo. Moim rozmówcą był pan Albert Stankowski. A na koniec muzyka Władysława Szpilmana, który sam był ofiarą getta. Dziękuję za uwagę. Dziękuję państwu.